विचार्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसमें विचार आरंभ विचार हुआ तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद में 22वां सूत्र विचार हो रहा था। प्रकृता प्रकृता एतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। यह मंत्र संख्या दे रहे हैं कि भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे 2-3-1 बृहदारण्यक का द्वे भाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम च। तो मूर्ता मूर्त ब्राह्मण का ये प्रथम मंत्र दे दिए। तो आगे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये चार मंत्र में मूर्त और अमूर्त, मूर्त कहने से पृथ्वी जल तेज और अमूर्त कहने से वायु आकाश, तो इनका रस और अध्यात्म और अधिभूत अधिदैव, अधिदैव समष्टि अध्यात्म व्यष्टि, और मूर्त पृथ्वी जल तेज इसका रस, रस अर्थात सार, पृथ्वी जल तेज का सार हो जाएगा अधिदैव में आदित्य मंडल, और अध्यात्म में चक्षु गोलक, और अमूर्त हो गए वायु आकाश, इनका रस अर्थात सार यह समष्टि में हो जाएगा आदित्य मंडल में जो हिरण्यगर्भ का शरीर सूक्ष्म शरीर चेतन नहीं, ये दोनों ही जड़ है क्योंकि ये जो मूर्ता मूर्त ये पांच जड़ ही है भूत है, और व्यष्टि में यह अमूर्त वायु आकाश इसका सार हो जाएगा जो चक्षुर इंद्रिय, तो इंद्रिय अंश वाला जो अंतःकरण है उसको ले लिया गया यहाँ अमूर्त रस अध्यात्म में। और इसी को आगे षष्ठ मंत्र में कहा गया तस्य ह एतस्य पुरुषस्य रूपम, तो पुरुष का रूप, पुरुष शब्द से चतुर्थ पंचम दोनों मंत्र में यह सूक्ष्म शरीर को ही कहा गया, समष्टि सूक्ष्म शरीर जो कि वायु और आकाश का कार्य है वो हो गया हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म शरीर, और अध्यात्म में वही व्यष्टि में वायु आकाश का कार्य हो गया जो अंतःकरण। आगे षष्ठ मंत्र में यह अंतःकरण का स्वरूप कहते हैं अर्थात ये वासनामय है यह अंतःकरण। तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपम, पुरुषस्य अर्थात अंतःकरणस्य रूपम। इसी प्रकार की वहाँ षष्ठ मंत्र में ये कहते हैं। तो ये पुरुष का रूप महारजनम महारजन वासम पांडवाभिकम इंद्रगोपम और अग्नि अर्ची इस प्रकार कह करके, और सकृत विद्युता इस प्रकार कह करके आगे कहते हैं अथात आदेशो नेति नेति थी। ये जो अथात आदेश नेति नेति, यह नेति नेति शब्द से किसको निषेध किया जा रहा है अभी यहाँ विचार हो रहा है। तो पूर्व पक्ष कहा इसका आरंभ में जो वैयासिक न्यायमाला दिया है यह सूत्र का, ब्रह्मापि नेति नेति इति निषिद्धम अथवा नहीं द्युरिक्त्या ब्रह्म जगति निषिध्यते उभे अपि। नेति नेति ये उक्ति के द्वारा ब्रह्म भी निषिद्धम, ब्रह्म का भी निषेध किया गया अथवा नहीं, पूर्व पक्ष का शंका मतलब ये संशय हुआ। पूर्व पक्ष कह रहे हैं द्व्युक्तिया नेति नेति दो बार कहा गया है इसलिए ब्रह्म जगति निषिध्येते उभे अपि ब्रह्म जगति निषिध्येते। सिद्धांत कहता है कि नेति नेति कह करके द्व्युक्ति से ब्रह्म जगत निषेध ऐसा नहीं, दीप्सेय मिति शब्दोक्ता सर्वदृश्य निषिद्धये अनिदम सत्य सत्यम च ब्रह्मैकम शिष्यते वधिहि। इयम दीप्सा इति शब्द उक्ता न इति न इति, तो इति शब्द से ये जो भिप्सा कही गई है सर्वदृश्य निषिद्ध है, तो सभी दृश्य पदार्थ का अर्थात दृश्य पदार्थ जो भी है दृश्य अर्थात ज्ञेय चक्षुर्ग्राह्य नहीं है कोई भी अर्थात ज्ञेय पदार्थ का निषेध किया जाता है। तो जो सब इदम है वो सब का निषेध कर दिया गया और जो इदम नहीं है अर्थात जो युष्मद शब्द से नहीं कहा जा सकता है अस्मद अंश है अनिदम वो सत्य से सत्यम आगे कहा गया। तो सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेषाम ऐसे सत्यम तो यह सत्य से सत्यम षष्ठी है वह सत्य सत्यम च ब्रह्म एकम शिष्यते अवधि ब्रह्म ही एक अवधि जो कि रह जाएगा वो अनिदम है। तो इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है। पाठ जहाँ तक हुआ था उसका 6-7 पंक्ति ऊपर में है एतद् उक्तं भवति पूर्व पृष्ठ में है इसमें पूर्व पृष्ठ में जहाँ पर एतद् उक्तं हाँ वही बीच में कहीं है 5-7 पंक्ति ऊपर है ना ना मूल में पूर्व पृष्ठ में है एतद् उक्तं भवति अप्राप्य मनसा सह तैतरीय दो चार एक उसके आगे है एतद् उक्तं भवति यहाँ से विचार देखेंगे। वांग मनसा तीतम वांग मनसा तीतम अविषय अंतःपाती प्रत्यगात्म भूतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म इति वांग मनसा तीतम वाणी और मन का अतीतम अविषय अंतःपाती ये विषयत्वेन ये ज्ञान नहीं होगा अविषय अविषय अंतःपाती अविषय अंतः पतति पतितुम शीलम यसे इति अविषय अंतःपाती प्रत्यगात्म भूतम कौन है प्रत्यगात्म बना हुआ है कहते नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म यह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म ये ही प्रत्यगात्मा बना हुआ है और वो वांग मनस अतीत है और अविषय है। तस्मात् ब्रह्मणो रूप प्रपंचम प्रतिषेधति तो ब्रह्म का क्योंकि ब्रह्म अविषय है वांग मनस अतीत है और इस प्रकार के ब्रह्म का जो रूप प्रपंच द्वे व ब्रह्मण रूपे कहा गया था तो वह रूप प्रपंचम प्रतिषेधति प्रतिषेध करने पर परिशिनष्टि ब्रह्म इति अभ्युप गंतव्यम तो ये ब्रह्म परिशेष रहता है ऐसे मानना है। तद एतद् उच्यते टीका में उक्तार्थे सूत्रम योजयति तद एतद् इत्यादि द्वे भाव ब्रह्मण रूपे इति रूपद्वयस्य एव प्राधान्येन प्रकृतत्वात् ये टीका में मिला ना तद एतद् तो द्वे भाव ब्रह्मण रूपे इति रूपद्वयस्य एव प्राधान्येन प्रकृतत्वात् द्वो रूप यहाँ अर्थात मूर्तामूर्त ब्रह्म ब्राह्मण में यहाँ तक अर्थात आदेशो नेति नेति वाक्य पर्यंत रूपद्वय अर्थात मूर्त अमूर्त ये दोनों रूप को ही प्रधानत्वेन कहा गया और ये दोनों रूप ब्रह्म का रूप रूप शब्द का अर्थ रूप्यते आभ्याम इति रूपम ये दोनों के द्वारा ब्रह्म ज्ञायते इसलिए उसको ब्रह्म का रूप कहा दिया गया। किंतु यह प्रथम अंश में तो रूपद्वय को प्रधानत्वेन कहा गया प्रकृतत्वात् नेति इति निषेध नेति आगे फिर अथा तो आदेश नेति नेति जब कहेंगे वहाँ फिर इनका निषेध किया जाएगा। ननु आदित्य मंडले पुरुष इति ब्रह्मा भी अत्र प्राधान्येन उक्तम जो अमूर्त का रस कहा गया समष्टि में आदित्य मंडल में पुरुष पुरुष शब्द व्यवहार किया गया किंतु पुरुष शब्द का वह अर्थ हो गया अंत मतलब सूक्ष्म शरीर। पूर्व पक्ष कहता है कि आदित्य मंडले पुरुष पुरुष कहने से चेतन को लिया जाएगा ब्रह्म को ही कहा जाता है इति ब्रह्म अपि अत्र प्राधान्येन उक्तम सिद्धांत क्या कह दिया ऊपर व्यक्ति ऊपर पंक्ति में रूपद्वयस्य एव प्राधान्येन प्रकृतत्वात् पूर्व पक्ष कहता है क्यों पुरुष शब्द कहा गया तो चेतन है इसलिए ब्रह्म अपि अत्र प्राधान्येन उक्तम इति आशंक्य सिद्धांत कहते हैं पुरुषो लिंगात्मा अमूर्त रसत्व श्रुत्या भूत जनित तोभानात स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च इत्याह। पुरुष शब्द से लिंगात्मा लिया जाएगा, सूक्ष्म शरीर लिया जाएगा, क्यों? अमूर्त रसत्व श्रुतिया, ये अमूर्त का रस है, अमूर्त वायु आकाश, वायु आकाश का सार है, ये चेतन कैसे हो जाएगा? भूत जनितत्व भानात, ये दोनों भूतों का कार्य है, इसलिए ये चेतन नहीं है, पुरुष शब्द से ब्रह्म नहीं लिया जा सकता है, सूक्ष्म शरीर ही है। और स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च, स्वप्न रूप वासनामय रूप तो होने से यह चेतन नहीं है, पुरुष ब्रह्म नहीं है, यहाँ पुरुष शब्द से अंतःकरण ही लिया जाएगा, मतलब यहाँ सूक्ष्म शरीर ही लिया जाएगा, समष्टि सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ। भाष्य में तद एतद उच्यते प्रकृता प्रकृते तावत्त्वं हि प्रतिषेधति इति, जो सूत्र चल रहा है, प्रकृत एतावत्त्वं हि प्रतिषेधति, तो ये जो नेति नेति कह करके मूर्ता मूर्त का कथन हुआ, इसी का ही आगे अथा तो आदेश नेति नेति कह करके जिसका प्रकरण चल रहा है उसी का ही निषेध किया जाएगा। प्रकृतम यद एतावद इयत्ता परिच्छिन्न मूर्तामूर्त लक्षण ब्रह्मण रूपम तद एष शब्द प्रतिषेधति। प्रकृतम यत, जो जिसका प्रकरण चल रहा है, एतावत एतावत अर्थात इयत्ता परिच्छिन्न, ये जो मूर्तामूर्त ये दोनों ही परिच्छिन्न है, इयत्ता परिच्छिन्न मूर्तामूर्त लक्षण ब्रह्मण रूपम, मूर्त अमूर्त स्वरूप जो ब्रह्म का दोनों रूप है, तद एष शब्द त अर्थात आदेश नेति नेति, यह जो नेति नेति यह शब्द प्रतिषेधति। यह शब्द इसका प्रतिषेध करता है। तदि प्रकृतम प्रपंचितम च, तदि प्रकृतम प्रकृतम तदि अर्थात मुक्तामुक्त, प्रकृतम और प्रपंचितम च पूर्वस्मिन् ग्रंथे, पूर्वस्मिन् ग्रंथे अर्थात पूर्वस्मिन् मंत्रे, यह अभी 2-3-6 का विचार चल रहा है उसका पूर्व मंत्र में। अधिदैवतम अध्यात्मम च, अधिदैवत हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर और अध्यात्म में अंतःकरण चक्षु प्रधान च, और तज्जनितम एव च वासना लक्षणम अपरम, वासना लक्षण तज्जनित मूर्तामूर्त जनितम वासना लक्षणम अपरम, जो आज बृहदारण्य के विचार हो रहा था जो मध्यम राशि, इसी को ही कहा जा रहा था तज्जनितम, पंक्ति भी बिल्कुल वही है, तज्जनितम एव वासना लक्षणम अपरम, बृहदारण्य के भी यही पंक्ति विचार, अपरम अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम, ये अमूर्त का रस है वायु आकाश का, पुरुष शब्दोदितम, पुरुष शब्द से कहा गया, पुरुष शब्द से यहाँ सूक्ष्म शरीर अंतःकरण को कहा गया। लिंगात्म व्यपाश्रयम, लिंग शरीर है, महारजनादि उपमाभिर दर्शितम, महारजनम त आगे पांडवाभिकम इंद्रगोप, ये सब दृष्टांत के द्वारा कहा गया। ये जो लिंग शरीर है ये वासनामय, इसलिए ये नाना रूप है। टीका में रूप रूपिणोर अभेद उक्तम, जो भाष्य में कहा गया पूर्वस्मिन् ग्रंथे अधिदैवतम अध्यात्मम च तज्जनितमेव, तज्जनितम अर्थात ये अमूर्त जो दोनों भूत है उसी से जनित हुआ यह अंतःकरण, तो रूप और रूपी, रूपी हो गया दोनों, ये जो अमूर्त वायु और आकाश और उसका रूप हो गया जो सार, ये वासनामय अंतःकरण, तो रूप रूपी अभेद मान करके तज्जनितम एव वासना लक्षणम अपरम, तज्जनितम जो दोनों अमूर्त हो गए उससे जनित हुआ वासना लक्षणम अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम अंतःकरण। आगे टीका में ननु वासनामयम रूपमेव किमिति उपमीयते प्रसिद्धमेव रूपम किम न स्याद इति अतः, यह जो अंतःकरण का जो रूप कहा जाता है तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपम, जो 2-3-6 अभी जो उदाहरण के विचार चल रहे हैं, त तो इसका जो रूप है अंतःकरण का रूप, इसको वासनामय क्यों कहा गया? अंतःकरण का रूप होना चाहिए जैसे वस्त्र का रूप होता है, तो वासनामयम रूपम एव किम इति उपमीयते। वासनामय रूप ऐसा क्यों कहा जाता है, प्रसिद्ध रूप क्यों नहीं कहा गया? इसके लिए भाष्य में उत्तर देते हैं, अमूर्त रसस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ते है। अमूर्त का जो रस, रस अर्थात सार, अमूर्त का सार हो गया पुरुषस्य, पुरुष अर्थात अंतःकरण। अंतःकरण में चक्षुर्ग्राह्य रूप नहीं है, अंतःकरण कोई चक्षुर्ग्राह्य पदार्थ नहीं है। तो चक्षुर्ग्राह्यम यद रूपम तेन योगित्व अनुपपत्ते है पुरुषस्य अंतःकरण से। अंतःकरण चक्षुर्ग्राह्य रूप वाला नहीं होगा, इसलिए यहाँ जो पूर्व पक्ष शंका करता था प्रसिद्ध रूप क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांत कहता है अंतःकरण का रूप वासनामय रूप, वासनामय वासना रूप। आगे ठीक है, रूपद्वयस्य एव प्राधान्येन प्रकृतत्वे फलितम् आह। तो तृतीय ब्राह्मण में द्वे भाव ब्राह्मण रूप रूपे लेकर वहाँ से तस्य हैतस्य रूपम, यहाँ तक तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम, यहाँ पर्यंत प्राधान्येन रूपद्वय को कहा गया, ब्रह्म को नहीं। ब्रह्म का रूप है किंतु विचार तो रूपद्वय का ही चल रहा है। तो वहाँ शुरुआत में कहा गया था कि ब्रह्म का रूप का निर्वचन करके उसके द्वारा रूपी ब्रह्म को कहा जाए। रूप का अर्थ रूप्यते ज्ञायते आभ्यम इति रूपे, इस प्रकार कहा जाए। मूर्त अमूर्त ये भूतों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञापन करवा जाता है। रूपद्वयस्य एव प्राधान्येन प्रकृतत्वे फलितम् आह भाष्य में वाक्य का आधार से, तद एतद सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम। ब्रह्म का ये जो रूप, दो रूप हो गए, सप्रपंचम उसका जो स्वभाग्य कार्य, मूर्त अमूर्त का जो कार्य, सन्निहित आलम्बनेन इति करणेन प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते इति गम्यते। यह जो ब्रह्म का दो रूप हो गया मूर्तामूर्त, सन्निहित यह इसी का आलम्बन बना करके आगे न इति न इति, ये दोनों इतिकरण का आलम्बन बन गया ये जो सन्निहित मूर्तामूर्त। प्रतिषेधकम नयम समानाधिकरण है, नय अभी वो दोनों का प्रतिषेध करता है, न इति न इति ये जो न है वो प्रतिषेध करने वाला, किसका प्रतिषेध करता है कहते हैं इति का जो आलम्बन बनता है, इति का आलम्बन कौन है कहते हैं मूर्तामूर्त। तद एतद मूर्तामूर्तम सप्रपंचम ब्रह्मण रूपम, ब्रह्म का ये दोनों रूप प्रपंच के साथ सन्निहित आलम्बनेन इति करणेन, ये सन्निहित हो गए इसको आलम्बन बना करके इति करण कर दिया गया दोनों के साथ, ये दोनों नए हो गए प्रतिषेधक, प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनीयते, उपनीयते सप्रपंचम ब्रह्मण रूपम, ये दोनों रूप नय का प्रतिषेध्यत्वेन उपनीयते उपस्थाप्यते उपनीयते। टीका में प्रतियोगित्वेन समर्प्यते इति अर्थ, न इति न इति कह करके न का जो प्रतियोगी होगा ये यही मूर्तामूर्त और सन्निहित है, नय इसी को ही प्रतिषेध करता है। भाष्य में आगे, ब्रह्म तु रूप विशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्टं पूर्वस्मिन् ग्रन्थे न स्व प्रधानत्वेन। ब्रह्म तु रूप विशेषणत्वेन बहुव्रीहे रूपम विशेषणम यस्य, रूप विशेषणत्वेन ब्रह्म षष्ठ्या निर्दिष्टम सत्यस्य सत्यम प्राणावे सत्यम, ये जो सत्यस्य कहा ये षष्ठ्यंत सत्य, इसका सत्य हो गया ब्रह्म, ये सत्यस्य कहने से मूर्तामूर्त यो हो, मूर्तामूर्त को षष्ठी शब्द से लिया गया। तो यहाँ ब्रह्म मूर्तामूर्त विशेषण वाला ऐसे होकर के निर्देश हुआ पूर्वस्मिन् ग्रंथे न वो प्रधानत्वेन, जहाँ मूर्तामूर्त का विचार होता है वहाँ ब्रह्म अर्थात मूर्तामूर्त का विशेषणत्वेन आता है, और मूर्तामूर्त का विशेषण अर्थात मूर्तामूर्त ब्रह्म का विशेषणत्वेन आ रहे हैं। तो वहाँ ब्रह्म प्रधानत्वेन वहाँ व्याख्यान नहीं हुआ है, तो न सो प्रधानत्व न वहाँ भी अर्थात बृहदारण्यक में भाष्य में भी वो बात कहते थे। अथा तो आदेश नेति नेति लेकर के वहाँ से ब्रह्म का कथन होगा और तब तब तक ये मूर्तामूर्त का कथन होगा। ब्रह्म तो रूप विशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्टम पूर्वस्मिन् ग्रंथे, पूर्वस्मिन् ग्रंथे अर्थात अथा तो आदेश नेति नेति पर्यंत, उसके पूर्व पर्यंत तीन दो तीन छः उसके आधा से है अथा तो आदेश नेति नेति न सो प्रधानत्वेन अर्थात अथा तो आदेश नेति नेति से पूर्व में ब्रह्म का निर्देश स्व प्रधानत्वेन नहीं कहा गया। मूर्तामूर्त जो दो विशेषण हो गए वो विशेषण का विशेष्यत्वेन ब्रह्म को कहा गया न स्व प्रधानत्वेन। यहाँ हिंदी का व्याख्यान थोड़ा ठीक नहीं है वो कैलाश पुस्तक में, देखिए न स्व प्रधानत्वेन ये हिंदी में करीब षष्ठ पंक्ति में दिया। ब्रह्म रूप विशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्टम ऐसा है पंक्ति वह आगे दिया है पूर्वस्मिन् ग्रंथे न स्व प्रधान, वो हिंदी में पंक्ति है पूरा ऐसे ब्रह्म रूप के विशेषण भाव से षष्ठी विभक्ति द्वारा पूर्व ग्रंथ में स्व प्रधान रूप से ब्रह्म का निर्देशन किया जा चुका है। जी ब्रह्म का निर्देश न स्व प्रधान भाष्य में है जी, तो वहाँ लिख दिया गया उनकी दोनों रूपों का आधारभूत रूप ना वही जो पंक्ति पढ़ दी है वही पंक्ति में कह दिया जी, उसमें ना नहीं लिखा, ना नहीं लिखा वो ना वहाँ लिखना पड़ेगा न स्व प्रधानत्व है ना वो गलत हो गया है। तो मूल में भी स्व न स्व प्रधानत्व है ना है रूप विशेष वो ठीक है लेकिन रूप विशेषणत्व है ना रूप है विशेषण ब्रह्म का और षष्ठ्य निर्दिष्टम कौन है सत्यस्य सत्यम सत्यस्य कहने से वो मूर्तामूर्त को कहा जी, किंतु मूर्तामूर्त में तो अधिष्ठान रूपेण ब्रह्म भी है यहाँ ब्रह्म के साथ षष्ठ्य निर्दिष्टम अन्वय हो रहा है ऐसे लग रहा है। हाँ ब्रह्म तो षष्ठ्य अर्थात सत्यस्य सत्यम कहने से जो सत्य कहा गया है जी तो वो भी ब्रह्म का ही निर्देश है किंतु ब्रह्म का रूपों के द्वारा निर्देश हो रहा है तो ब्रह्म का वहाँ साक्षात निर्देश नहीं हो रहा है। और जहाँ अथा तो आदेश नेति नेति आएगा वहाँ ब्रह्म का साक्षात निर्देश होगा। इसलिए ब्रह्म तो रूप विशेषणत्वेन सत्यस्य शब्द के द्वारा षष्ठी के द्वारा निर्दिष्टम पूर्वस्मिन् ग्रंथे अर्थात अथा तो आदेश नेति नेति आने से पूर्व में जितने अंश है ये ब्राह्मण का वो सब मूर्तामूर्त को प्रधानत्वेन कहता है ब्रह्म को तो विशेषणत्वेन कहता है और अथा तो आदेश नेति नेति से ब्रह्म को प्रधानत्वेन कहेगा ये तात्पर्य है। ब्रह्म तो रूप विशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्टम पूर्वस्मिन् ग्रंथे न सो प्रधानत्वेन इस प्रकार के होना है वो हिंदी में न छोड़ दिए उसको। टीका में नच अभी क्या हुआ पूर्वस्मिन् ग्रंथ में ब्रह्म को साक्षात शब्द से निर्देश नहीं किया गया मूर्तामूर्त का ही निर्देश हुआ। टीका में नच अर्थतः प्राधान्यात ब्रह्मणो निषेध तो नेति नेति कह करके इति इति शब्द से जो सन्निहित है उसका निषेध हो रहा है। पूर्वस्मिन् ग्रंथ में मूर्तामूर्त का ही कथन हुआ उसी का ही निषेध हो रहा है। पूर्व पक्ष कहता है कि वहाँ भी तो ब्रह्म अर्थतः आ रहा है शब्द तो मूर्तामूर्त आ रहा है किंतु अर्थ तो ब्रह्म है वहाँ क्यों अर्थ तो ब्रह्म है कहते हैं अर्थतः प्राधान्यात मूर्तामूर्त अंश जहाँ व्याख्यान हो रहा था वहाँ ब्रह्म अधिष्ठान रूपेण प्रधान होना चाहिए क्योंकि ये दोनों ब्रह्म का ही रूप है इसलिए विशेष्य हो गया ब्रह्म तो प्रधान हो गया ब्रह्म इसलिए नेति नेति निषेध प्रधान ब्रह्म को निषेध करना चाहिए नहीं कि ये दोनों जो मूर्तामूर्त उसका निषेध करना चाहिए पूर्व पक्ष का शंका। नच नच सिद्धांत कहेगा पूर्व पक्ष कहता है कि अर्थतः प्राधान्यात ब्रह्मणो निषेध मूर्तामूर्त का निषेध नहीं है ब्रह्म का निर्देश क्योंकि ब्रह्म प्रधान है। सिद्धांत कहता है कि नच ऐसा अगर लेंगे तो राज्यों भृत्यो नास्ति ऐसा कहने से राजा और भृत्य इसमें प्रधान है राजा तो कहने से राज्य निषेध प्रसंग। तो राज्य भृत्य, राज्य में यहाँ षष्ठी है, तो होने से अगर कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो जो प्रधान है उसी का निषेध किया जाएगा, तो राजा का निषेध प्रसंग ये हो जाएगा। किंच अत्र ब्राह्मण प्रतिपाद्यत्वात् न निषेध, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में भी अंतिम में ब्रह्म को प्रतिपादन करना है, उपनिषद का तात्पर्य वो है, और उसका निषेध कैसे कर देंगे, न निषेध इति आह। भाष्य में प्रपंचिते च तदीये रूपद्वये रूपवतः स्वरूप जिज्ञासायां इदम् उपक्रांतम्। प्रपंचिते च विस्तार से मूर्तामूर्त दोनों को, तदीय रूपद्वये ये दोनों का विस्तार से कह दिया गया। तो रूप का कथन होने से रूपवतः स्वरूप जिज्ञासायां, ये रूपी कौन है, ये दोनों अगर रूप हो गए रूपी कौन है, जिज्ञासा होने से इदम् उपक्रांतम् यह उपक्रम किया, अर्थात आदेशो नेति नेति, यह मंत्र का 2-3-6 का उत्तरार्ध है। इति तत्र नेति नेति इति तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूप वेदनम् इदम् इति निर्णीयते। जो कल्पित रूप हो गया मूर्तामूर्त उसका प्रत्याख्यान के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप वेदनम अर्थात आदेशो नेति नेति, इसके द्वारा ब्रह्म का स्वरूप का निर्णय किया जाता है। कल्पित रूप का प्रत्याख्यान करके मूर्तामूर्त ये 5 भूत ये सब कल्पित है ऐसा कह करके। टीका में ननु ब्रह्मणि निषिद्धस्य अपि अन्यत्र स्थिति संभव, न इति न इति अर्थात ब्रह्म में यह दोनों रूप नहीं तो ब्रह्मणि निषिद्धस्य रूपद्वयस्य अन्यत्र स्थिति संभवात्, रूप अन्यत्र हो सकता है। तो कथम कल्पितत्वम, ये आप रूपद्वय को कल्पित क्यों कह दिए, तो वायु में रूप नहीं है तो इसका अर्थ नहीं कि रूप कल्पित है, अन्यत्र रूप है, पृथ्वी जल तेज में रूप है। इति अत आह। भाष्य में तदास्पदम ही इदम समस्तम कार्यम नेति नेति इति प्रतिसिद्धम। तदास्पदम, तदास्पदम बहुव्री है, तद ब्रह्म आस्पदम, आस्पदम आश्रयम जिसका कार्य का, तो वो सब कार्य इदम समस्तम कार्यम तदास्पदम, ब्रह्म ही उसका अधिष्ठान है। नेति नेति इति प्रतिसिद्धम, कार्यम नेति नेति इति प्रतिसिद्धम, ये कार्य कहाँ है, कहते ब्रह्म में, तदास्पदम ब्रह्माश्रय। टीका में उपादाने निषिद्धस्य अन्यत्र न स्थिति इत्यर्थ, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म में रूपद्वय का निषेध होने पर भी अन्यत्र हो सकता है। सिद्धांत कहता है कि उपादान में अगर निषेध किया जाएगा अन्यत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुपादान में तो कार्य होगा ही नहीं। यत्तु द्वैत निषेधे प्रत्यक्षादि विरोध इति तत्राह, पूर्व पक्ष कहा था द्वैत का निषेध करेगा ये नेति नेति शास्त्र, और प्रत्यक्ष से द्वैत का ग्रहण हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्येष्ठ है, बलवत होने से प्रत्यक्ष का बाध ये शास्त्र नहीं कर पाएगा, पूर्व पक्ष का ये तर्क था पहले। भाष्य में युक्तम च कार्यस्य वाचारम्भण शब्दादिभ्यो असत्वम इति नेति नेति इति प्रतिषेधन, सिद्धांत कहता है कि कार्यस्य नेति नेति इति प्रतिषेधनम, वाक्य का अंतिम है नेति नेति इति प्रतिषेधनम, कार्य का प्रतिषेधनम नेति नेति वाक्य के द्वारा यह वाचारम्भण शब्दादिभ्यो असत्वम इति युक्तम, वाचारम्भण अर्थात ये जो कार्य है विकार जातम है वो तो वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिके इत्येव सत्यम, तो कार्य मात्र को केवल वाचारम्भण अर्थात कल्पित यहाँ कहा गया था, तो इसलिए नेति नेति कह करके समस्त कार्य का प्रतिषेध करना ये युक्त है, प्रत्यक्ष के साथ विरोध नहीं कहा जा सकता है। टीका में स्थापितम ही आरम्भणाधिकरणे प्रत्यक्षादेर व्यावहारिकम प्रामाण्यम न तत्वावेदकम इति, आरम्भण अधिकरण ये जो छांदोग्य का उसी मंत्र के ऊपर सभाचारंभण विकारो नाम ध्येयम मृतिका इत्येव सत्यम आरंभण अधिकरण, उसमें प्रत्यक्षादेर व्यावहारिक प्रामाण्यम और नेति नेति ये तत्वावेदक प्रामाण्यम, इसलिए परस्पर विरोध नहीं है न तत्वावेदकमिति अतस तत्वत्व निषेधात। नेति नेति ये तत्व तो निषेध करता है, पारमार्थिक निषेध करता है और व्यावहारिक ये प्रत्यक्ष आदि, प्रत्यक्ष आदि व्यावहारिक प्रामाण्य को कहते हैं, नेति नेति इनका पारमार्थिक अस्तित्व को निषेध करता है। इसलिए भिन्न सत्ता में इसका स्थिति और निषेध तो होने से कोई विरोध नहीं है, न विरोध इति भाव। ननु वस्तुत्वात् द्वैतवत् ब्रह्मणोपि निषेधो अस्तु। वस्तु आप मूर्तामूर्त का निषेध करते हैं, क्यों? वस्तु पदार्थ है तो वस्तुत्वात् ब्रह्मणोपि निषेधो अस्तु, अर्थात ब्रह्म निषिध्यते वस्तुत्वात् मूर्तामूर्तवत्, अनुमान हो गया। तो सिद्धांत कहता है कि न, भाष्य में न तो ब्रह्मण, न तो ब्रह्मण ऊपर में दे दिया नेति नेति इति प्रतिषेधन ऊपर वाक्य का, तो ब्रह्म का निषेध नहीं हो रहा है, क्यों? सर्व कल्पना मूलत्वात्, ये तो कल्पना का अधिष्ठान और निरधिष्ठान का भ्रम नहीं हो सकता है, कोई अधिष्ठान नहीं है भ्रम नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म को अधिष्ठान, ब्रह्म अधिष्ठानत्व अध्यस्त मूर्तामूर्त का निषेध किया जाता है, ब्रह्म तो कल्पना का अधिष्ठान है। टीका में द्वैत भावा भाव साक्षित्वाद अशक्यो निषेध इत्यर्थ, ब्रह्म का निषेध नहीं किया जा सकता है क्योंकि द्वैत भाव और अभाव का ये साक्षी है, तो द्वैत का अभाव निषेध किया जाता है, मतलब द्वैत का निषेध करके द्वैत का अभाव कहा जाता है, अतः द्वैत का अभाव का जो साक्षी है उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। साक्षित्वाद अशक्यो निषेध इत्यर्थः। नच आगे भाष्य में नच अत्र इयम आशंका कर्तव्या, सिद्धांत कह रहा है कि यह आशंका ये नहीं करनी चाहिए। ये नच अत्र इसके ऊपर टीका में दे दिया नच इत्यादि स्पष्टार्थम, इसका और व्याख्यान आवश्यक नहीं, स्पष्ट है। भाष्य में तो यह शंका क्या करता है उसको दिखा करके फिर उसको कहते हैं ये शंका नहीं करनी चाहिए। शंका करने वाला कहता है कथम ही शास्त्रम स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्वयम् दर्शयित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिषेधति। यह उपनिषद ब्रह्म का दो रूप दिखाया, द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे, तो स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्वयम् दर्शयित्वा दिखा करके स्वयमेव पुनः प्रतिषेधति, कथम कैसे प्रतिषेध करेगा? प्रक्षालनाधिपंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, तो ये न्याय है तो दिखा करके फिर प्रतिषेधन करने का अपेक्षा इसको नहीं देखाना ठीक है। यतो नेदम शास्त्रम प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मण रूपद्वयम् निर्दिशति, त इदम शास्त्रम प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मण रूपद्वयम् निर्दिशति, नेदम शास्त्रम अच्छा सिद्धांत क्या कहता है कि यह शास्त्र प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मण रूपद्वयम् न निर्दिशति, ये सिद्धांत कहता है। गुरु पक्ष कहता है कि अगर प्रतिपाद्यत्व न निशे मतलब निर्दिशति फिर प्रतिपादन करता क्यों है? प्रतिपादन करता है आगे निषेध करेगा, तो ये तो प्रक्षालनाधिपंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, निषेध करता है प्रतिपाद्य नहीं है ऐसा नहीं है बात। यतो इदम शास्त्रम प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयम् न निर्दिशति, सिद्धांति का वाक्य घटेगा, घटेगा अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि अगर हमारा बात नहीं होगा तो सिद्धांति का बात हो सकता है, किंतु हमारा बात तो यह है कि स्वयं ब्रह्म का रूपद्वय दिखा करके उसका निषेध करेगा कैसे, निषेध अगर किया जा सकता है तभी आप कह सकते हैं कि इदम शास्त्रम प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयम् न निर्दिशति। अगर निषेध किया जा सकता है तो, किंतु निषेध नहीं करता है, निषेध करेगा तो यह न्याय का विरोध होगा। सिद्धांत उत्तर देता है, लोक प्रसिद्धम तु इदम रूपद्वयम् ब्रह्मणि कल्पितम्। ये जो ब्रह्म का ये दोनों रूप ये लोक प्रसिद्ध है, ब्रह्मणि कल्पितम्। और शास्त्र यहाँ परामृशति, शास्त्र उसका परामर्श कर देता है, अनुवाद कर देता है। क्यों? प्रतिषेध्यत्वाय, इसका प्रतिषेध करने के लिए शास्त्र इसका अनुवाद कर दिया। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय च इति निरपद्यम। ये मूर्तामूर्त जो कि लोक में प्रसिद्ध है, इसका परामर्श अनुवाद किया। क्यों? प्रतिषेधन करने के लिए, नहीं तो न इति के द्वारा किसका प्रतिषेधन करेंगे। और ये प्रतिषेधन करके शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ ये दोनों रूप कहा गया। अर्थात ये दोनों रूप क्यों कहा गया? नेति नेति में प्रतिषेध समर्पण करने के लिए और शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए, ये दोनों काम के लिए यहाँ मूर्तामूर्त का कथन हुआ। टीका में यच्च उत्तम निषेधाभ्याम रूपम रूपी ब्रह्म च निषिध्यते। पूर्व पक्ष कहा था नेति नेति, जो वैयासिक न्याय वाला में था, नेति नेति इति दोनों निषेध के द्वारा निषेधाभ्याम रूपम और रूपी ब्रह्म च निषिध्यते। रूप और रूपी ब्रह्म ये दोनों ही निषेध किया जाता है। तत्राह सिद्धांति इसका उत्तर देता है भाष्य में, द्वौ च एतौ प्रतिषेधौ यथा संख्य न्यायेन द्वे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः। द्वौ च एतौ प्रतिषेधौ, ये दोनों ही प्रतिषेध नेति नेति इति यथा संख्य न्यायेन द्वे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः। मूर्त और अमूर्त, नेति नेति यथा संख्य से प्रथम नेति मूर्त को, द्वितीय नेति अमूर्त को प्रतिषेधत। यद्वा अथवा पूर्व प्रतिषेधो भूतराशि प्रतिषेधति उत्तरो वासना राशि। नेति प्रथम भूतराशि पांच भूत का कर देगा और द्वितीय वासना राशि, उसका जो रस कहा गया अमूर्त रस जो कि सूक्ष्म, प्रथम पांच स्थूल पंचभूतों को निषेध करेगा, दूसरा नेति वासना राशि को निषेध करेगा। ये द्वितीय विकल्प नेति नेति जो दो पद दिया। अथवा नेति नेति इति विप्सायम, तो विप्सा के द्वारा विप्सायम इति यावत किंचित उत्प्रेक्ष्यते तत् सर्वम न भवति इत्यर्थ। जो कुछ भी उत्प्रेक्ष्यते कल्प्यते तत् सर्वम नास्ति, सब निषेध कर दिया जाएगा। तीन प्रकार की नेति नेति कह दिए। प्रथम हो गया नेति नेति, एक नेति से मूर्त, दूसरा नेति से अमूर्त। दूसरा प्रकार की हो गया प्रथम नेति से मूर्तामूर्त दोनों स्थूल और दूसरा नेति से जो वासना राशि सूक्ष्म उसका जो अंतःकरण ये निषेध किया जाएगा। तृतीय व्याख्यान हो गया नेति नेति विप्सा, विप्सा के अर्थात यत्किंचित कल्प्यते सभी का निषेध कर दिया गया। टीका में उद्देश्य विधेयार्थानां संख्या साम्ये यथाक्रमं संबंध इति न्यायः यथा संख्यमनुदेशः समानम् इति पाणिनि सूत्र सिद्धस्तेन अत्र रूपद्वय उद्देश्येन उद्देश्येन निषेधद्वय विधेर इत्यर्थः। उद्देश्य और विधेयार्थानां संख्या सामान्य, उद्देश्य हो गया मूर्तामूर्त, विधेय हो गया उसका न इति न इति करके अभाव ज्ञापनम, इसमें यथा संख्या हो जाएगा, संख्या साम्य मूर्तामूर्त नेति नेति संख्या साम्य। यथाक्रम संबंध इति न्याय, यथाक्रम ले लेंगे। क्यों? यथा संख्या मनुदेश समान, पाणिनि सूत्र कहा तो पाणिनि सूत्र सिद्ध तेन अत्र रूपद्वय उद्देश्येन निषेधद्वय विधि। मूर्तामूर्त दो रूप, नेति नेति दो निषेध विधि, यथासंख्य हो जाएगा। और दूसरा कह दिया था कि प्रथम नेति से स्थूल, द्वितीय नेति से सूक्ष्म अंतकरण, उसके लिए और कुछ टीका में दिए नहीं। तृतीय पक्ष था विप्सा, तो टीका में कहते हैं विपसा पक्षी सर्वदृश्य निषेधात् जिज्ञासा शांतिर इति विशेषम आह। सर्व निषेध का सर्व विशेष का निषेध कर दिए, सर्व दृश्य जगत का निषेध कर दिए, निषेध कर देने से जिज्ञासा की शांति हो जाएगी। जो कुछ जान सकते हैं निषेध कर दिया जाएगा तो केवल दृष्टा ही रह जाएगा। अगर ऐसा नहीं करके अगर संकुचित तो निषेध करेंगे तो भाष्य में कहते हैं परिगणित तो प्रतिषेधे ही क्रियमाणे परिगणित तो संकुचित तो। अगर संकुचित तो निषेध करेंगे तो यदि न एतद् ब्रह्म किम अन्यत् ब्रह्म भवेत् इति जिज्ञासा स्यात्। नेति नेति से निषेध अगर संकुचित तो निषेध करेंगे यह ब्रह्म नहीं है यह ब्रह्म नहीं है कह देंगे तो फिर अर्थात ब्रह्म और कुछ अन्य बच जाएगा इस प्रकार की कहेंगे तो यदि न एतद् ब्रह्म किम अन्यत् ब्रह्म भवेत् तो और कोई ब्रह्म है इति जिज्ञासा स्यात्। और विपसायाम तो सत्याम समस्तस्य विषय जातस्य प्रतिषेधात्। तो विपसा अगर नहीं करेंगे तो जो स्व भिन्नत्वेन जो विषय है उसमें से यह ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म नहीं है किंतु अन्य कोई स्व भिन्न पदार्थ रह गया जो ब्रह्म हो जाएगा ईश्वर जैसा। किंतु अगर विपसा कहेंगे विपसायाम तो सत्याम समस्तस्य विषय जातस्य प्रतिषेधात्। सकल विषय का प्रतिषेध करने से अविषय प्रत्यगात्मा ब्रह्म इति जिज्ञासा निवर्तते। अविषय प्रत्यगात्मा वही ब्रह्म है तो जो विषय है सभी विषय का निषेध हो गया। तस्मात् प्रपंचम एव न तस्मात् प्रपंचम एव ब्रह्मणि कल्पितम प्रतिषेधति परिनिष्ठि ब्रह्म इति निर्णय। इसलिए ब्रह्म में जो कल्पित प्रपंच है उसी का ही प्रतिषेधन किया जाता है परिसिनष्टि परिशेष रह जाता है ब्रह्म इति निर्णय। यह निर्णय अर्थात नेति नेति के द्वारा यह निर्णय हुआ। टीका में मूर्तम न अमूर्तम न मूर्तम न अमूर्तम न इति एवं विशेष्य निषेधे जिज्ञासा न शाम्यति। विपसा पक्ष में तर्क दे रहे हैं अगर आप विपसा नहीं लेकर के संकुचित निषेध करेंगे कहते हैं मूर्तम न ब्रह्म अमूर्तम न ब्रह्म इसी प्रकार के विशेष्य निषेध करने से और कुछ पदार्थ रह जाएगा जो ब्रह्म होगा किंतु विपसा कर देने से कहते हैं जो कुछ ग्राह्य है सब ब्रह्म नहीं है सबका निषेध कर दिया गया। ठीक आज यहाँ तक ओम।